ไปมาหาสู่ด้วยความเคารพนับถือยกย่องบูชาต่างๆก็ทำให้สาวกบางพวกนั้นกลับมาหมกมุ่นอยู่ด้วยบรรดาผู้ที่ไปหาและในลาภผลในสักการะบูชาทั้งหลายก็ก่อกิเลสให้มันเกิดขึ้นกิเลสนั้นก็กลับทำลายสาวกเช่นนั้นให้เสียไปอีกทำให้ไม่ได้บรรลุความสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสตามที่ต้องการและก็ตรัสเปรียบเทียบไว้ว่าในสามจำพวกนี้จำพวกหลังคือบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้าเองที่แม้เข้าป่าแล้วกลับเสียไปเพราะความเคารพบูชาของบรรดาประชาชนที่เข้าไปหาทำให้กิเลสกำเริบจำพวกนี้มีโทษแรงกว่าแล้วก็ตรัสสอนต่อไปว่าขออย่าให้บรรดาท่านทั้งหลายเรียกร้องพระองค์โดยความเป็นศัตรูแต่ขอให้เรียกร้องพระองค์โดยความเป็นมิตรก็จะอธิบายว่าทำอย่างไรจึงเรียกว่าเรียกร้องพระองค์โดยความเป็นศัตรูคือบรรดาผู้ที่ฟังธรรมของพระองค์จะเป็นบรรพชิตก็ตามจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามไม่ตั้งใจฟังส่งใจไปในที่อื่นและประพฤติตนออกนอกศาสนาคือคำสั่งสอนของพระองค์ดังนี้ทรงเรียกว่าเรียกร้องพระองค์โดยความเป็นศัตรูส่วนบรรดาสาวกทั้งหลายเมื่อพระองค์ทรงสั่งสอนว่าข้อนี้เป็นไปเพื่อกูลข้อนี้เป็นไปเพื่อสุขเป็นต้นก็ตั้งใจฟังไม่ทรงใจออกไปนอกธรรมะที่ทรงแสดงและไม่ประพฤติตนออกนอกจากศาสนาคือคำสั่งสอนของพระองค์ตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ดังนี้เรียกว่าเรียกร้องพระองค์โดยความเป็นมิตรและพระองค์ได้ตรัสต่อไปว่าพระองค์ไม่ทรงประคับประคองท่านทั้งหลายคือสาวกทั้งหลายเหมือนอย่างในช่างปั้นหม้อที่ต้องประคับประคองหม้อดินดิบที่ปั้นใหม่ซึ่งกำลังเป็นดินดิบอยู่แต่ว่าพระองค์นั้นได้ตรัสข่มสกัดกั้นได้ตรัสส่งเสริมดังนี้คือบุคคลที่ควรข่มที่ควรสกัดกั้นไว้ก็ตัดคมตัดสกัดกั้นบุคคลที่ควรที่จะส่งเสริมก็ตัดส่งเสริมดังนี้และก็ตัดว่าบุคคลใดเป็นสาระคือแก่นสารหรือว่ามีสาระคือแก่นสารบุคคลนั้นจะตั้งอยู่ ดังนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะจึงต้องคอยตรวจตราดูสาระคือแก่นสารในตนเองดูความคิดความเห็นความประพฤติการกระทำต่างๆของตนทางกายทางวาจาทางใจว่าเป็นสาระหรือไม่เป็นสาระแก่นสารอย่างไรถ้าไม่เป็นสาระแก่นสารก็ต้องละเสียและเมื่อทำพูดคิดอะไรไม่เป็นสาระแก่นสารนั่นแหละเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงข่มสกัดกั้นไม่ทรงประคับประคองและตนเองก็ต้องคอยข่มสกัดกั้นตนเองไม่ให้ไปยึดถือเอาสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนั้นให้ว่างจากสาระแก่นสารให้ว่างจากความไม่เป็นสาระแก่นสารอันนี้แหละเป็นสุญญตาที่ถูกต้องว่างจากความไม่เป็นสาระแก่นสารว่างจากสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารและสิ่งใดที่เป็นสาระแก่นสารก็ถือเอาไว้ปฏิบัติอย่าให้ว่างอย่าให้ว่างจากสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารแต่ให้ว่างจากสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารส่วนสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารนั้นอย่าให้ว่างให้มีอยู่เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติสุญญตานั้นจึงไม่ใช่หมายความว่าทีแรกก็ให้ว่างกันไปสมหมดไม่ต้องมีอะไรจะยึดถือทั้งนั้นในการปฏิบัติสามทั่วไปนั้นจึงต้องให้ว่างจากความไม่ดีความชั่วแต่ว่าให้มีความดีอย่าให้ว่างจากความดีให้มีความดีที่จะปฏิบัติยิ่งขึ้นต่อไปและเมื่อสุดชั่วก็สุดดีคือเป็นพระอรหันต์นั่นแหละจึงเป็นอันว่างหมดกันสักทีหนึ่งถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์แล้วก็จะต้องทิ้งไม่ดียึดดีไว้ว่างจากสิ่งที่ไม่ดีไม่ว่างจากสิ่งที่ดีปฏิบัติเพิ่มพูนขึ้นไปโดยลำดับจนถึงเป็นพระอรหันต์เมื่อไหร่ก็เป็นอันว่างหมดทั้งดีทั้งชั่วเพราะฉะนั้นเมื่อตนยังไม่ถึงขั้นถึงตอนที่จะไปว่างหมดคิดว่าจะว่างหมดสุญญตาหมดก็เป็นการคิดผิดปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นขั้นของธรรมะที่ปฏิบัตินั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญต้องมีความเข้าใจและเมื่อปฏิบัติถูกต้องดังนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน ล่าวได้ว่าเป็นภูได้สร้างอุปนิสัยแห่งการปฏิบัติและทุกท่านก็น่าจะได้มีอุปนิสัยแห่งการปฏิบัติธรรมที่ได้สร้างมาแล้วน้อยหรือมากท่านแสดงถึงอุปนิสัย3คือทานุปนิสัยอุปนิสัยแห่งทานสีลูปนิสัยอุปนิสัยแห่งศีลภาวนูปนิสัยอุปนิสัยแห่งภาวนาคือการปฏิบัติอบรมจิตใจในสมถะวิปัสสนาบางคนมีอุปนิสัยข้อใดข้อหนึ่งที่ได้สร้างมามากและบางข้อก็ได้สร้างมาน้อยแม้ว่าจะได้สร้างมาน้อยในข้อใดข้อหนึ่งก็ยังเป็นอุปนิสัยที่จะนำให้ได้สร้างยิ่งขึ้นไปและโดยเฉพาะข้อภาวนานั้นบางท่านได้สร้างมามากแต่ว่าหย่อนในข้อทานข้อศีลแม้เช่นนั้นก็อาจจะนำเข้ามาสู่ทางที่ถูกได้ถึงแม้ข้อทานข้อศีลก็เหมือนกันได้สร้างมากกว่าข้อภาวนาก็นำให้เข้ามาสู่ทางที่ถูกตลอดจนถึงให้ปฏิบัติในภาวนาอบรมสมถะวิปัสสนาให้บังเกิดขึ้นได้ฉะนั้นทุกคนจึงไม่ควรที่จะหมิ่นตนเองว่าเป็นผู้อ่อนเป็นผู้ไม่สามารถแต่ให้เริ่มตั้งต้นปฏิบัติในทานในศีลในภาวนาแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ยังดีเมื่อได้ทำบ่อยๆเข้าก็ย่อมจะมากขึ้นได้จึงได้มีพระพุทธภาษิตที่ตรัสเปรียบไว้ในธรรมบทว่า ควรทำฉันทะคือความพอใจในการกระทำบุญแม้ทีละน้อยฝนตกลงมาทีละหยาดทีละหยาดก็ย่อมทำภาชนะที่รองน้ำให้เต็มได้การทำบุญแม้ทีละน้อยทีละน้อยก็ย่อมทำให้บุญเต็มขึ้นมาได้มากขึ้นมาได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทเลินเล่อเผลอเพลินในบุญญกิริยาคือการกระทำบุญทั้งหลายได้มีเล่าถึงพระเถระรูปหนึ่งก่อนแต่ท่านจะบวชได้เป็นพรานป่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่เป็นประจำก็ดูเหมือนเป็นคนใจบาปกระทำบาปอยู่เป็นอาชีพเป็นประจำในวันหนึ่งเมื่อไปล่าสัตว์ดักสัตว์ในป่าได้มีความกระหายน้ำก็ได้เข้าไปในที่อาศัยของพระเถระรูปหนึ่งซึ่งอยู่ในป่าประสงค์ที่จะได้น้ำดื่มก็ได้เห็นตุ่มน้ำตั้งอยู่จึงได้เข้าไปเมื่อเข้าไปถึงก็เห็นตุ่มน้ำเปล่าไม่มีน้ำในขณะนั้นพระเถระท่านได้เดินอยู่ในที่นั้นในพรานจึงได้ร้องไปที่ท่านว่าท่านเป็นผู้ที่เกียจคร้านไม่ตักน้ำมาใส่ตุ่มเอาไว้แม้เพียงตุ่มเดียวสำหรับที่จะได้ดื่มอาศัยใช้สอยพระเถระจึงได้เดินเข้ามาที่ตุ่มน้ำซึ่งท่านได้ตักน้ำใส่ไว้เต็มตุ่มแล้วจึงได้เอาภาชนะน้ำตักน้ำในตุ่มนั้นส่งให้ในพรานในพรานก็ได้ดื่มน้ำแต่ไม่พอท่านก็ตักให้เป็นครั้งที่สองก็ดื่มเป็นครั้งที่สองท่านดื่มน้ำแล้วก็มีความสลดใจในตนเองว่าได้ประกอบกรรมที่เป็นปานาติบาตมาตลอดเวลาช้านานและได้มาประสบเหตุการณ์อันแสดงถึงความเป็นผู้ที่ ได้ประกอบปานาติบาตกรรมมากน้ำเต็มตุ่มก็มองไม่เห็นน้ำได้สติขึ้นมาจึงได้เข้าไปกราบพระเถระวางอาวุธทั้งสิ้นและขอบวชพระเถระก็บวชให้เป็นสามเณรก่อนและเมื่อสามเณรนั้นบวชแล้วก็ได้ตั้งใจประกอบจิตภาวนาอบรมจิตในสมถะวิปัสสนาแต่ก็ไม่ได้ความสงบแห่งจิตเมื่อนั่งทำความสงบทีไรก็นึกไปถึงปานาติบาตที่ตนได้กระทำปรากฏเป็นภาพแห่งสัตว์ทั้งหลายที่ได้ถูกฆ่ามาหลอกหลอนอยู่ในจิตเป็นประจำก็รู้สึกตนว่าจะไม่สามารถบำเพ็ญสมณธรรมต่อไปได้จึงได้ขอลาสึกฝ่ายพระเถระก็สั่งให้สมณเณรนั้นไปนำไม้สดมาและก็ให้จุดไฟเผาไม้สดนั้นสมณเณรก็ไม่สามารถจะจุดไฟให้ติดที่ไม้สดนั้นได้ฝ่ายพระเถระท่านก็ได้อบรมโดยปุคคลาธิฐานแสดงให้เห็นว่าไฟนรกอันเป็นที่ตกหมกไหมของผู้ประกอบศีลกรรมต่างๆนั้นแม้เพียงนิดเดียวก็เผาไหมไม้สดนั้นได้ให้สมณเณรได้เห็นชัดว่าการที่จะต้องไปตกนรกหมกไหม้นั้นจะต้องประสบกับความร้อนของไฟนรกเป็นอย่างยิ่งก็เป็นเหตุให้สมณเณรได้ความสลดใจไม่สึกประกอบตนปฏิบัติในศีลสมาธิยิ่งยิ่งขึ้นไปและเมื่อได้อุปสมบทเป็นภิกษุขึ้นในภายหลังก็ได้รับความสงบแห่งจิตใจไปโดยลำดับซึ่งท่านได้แสดงว่าภิกษุรูปนั้นซึ่งเดิมเป็นพรานป่าได้เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยในฐานะศีลอ่อนแต่ว่ามีอุปนิสัยในภาวนาซึ่งได้บำเพ็ญมาแล้วมีกำลังเพราะฉะนั้น แม้ว่าจะได้ประกอบพระกุศลกรรมมาเมื่อก่อนบวชโดยเป็นพรานป่ามีอาชีพในทางฆ่าสัตว์มาจำหน่ายเลี้ยงชีวิตอยู่เป็นประจำแต่ว่าบาปกรรมนั้นไม่ได้ถึงอนันตริยกรรมจึงไม่เป็นเหตุห้ามมรรคผลถ้าหากว่าไม่ได้พบทางที่ถูกมาปฏิบัติสมณธรรมให้บรรลุถึงมรรคผลจะต้องไปถือภพชาติต่อไปก็ย่อมจะไม่พ้นจากนิรยาบายแต่อาศัยที่ได้มีอุปนิสัยแห่งภาวนามาแม้ว่าจะหย่อนในทานในศีลก็ตามก็ยังชักนำให้เขามาพบพุทธศาสนาการที่ต้องการจะดื่มน้ำแต่ไม่พบน้ำในตุ่มทั้งที่มีน้ำเต็มอยู่แต่เห็นว่าเป็นตุ่มเปล่าก็อาจจะเป็นสิ่งชักนำให้กลับตัวได้ก็เป็นได้เพราะเหตุว่าถ้าได้เห็นน้ำเต็มตุ่มอยู่โดยปกติและได้ดื่มน้ำก็อาจจะไม่ได้สติและเข้ามาบวชปฏิบัติเพิ่มเติมภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นจึงเป็นกุศลชักนำให้มาประสบกับเหตุอันเป็นเครื่องชักนำให้กลับตัวได้นำมาปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาอันเป็นทางแห่งมรรคผลได้อาศัยพระเถระเป็นกัลยาณมิตรซึ่งได้นำทางในทางที่ถูกส่งเสริมให้มีการปฏิบัติเพิ่มเติมจนได้ความสงบแห่งจิตยิ่งยิ่งขึ้นอันสมควรที่จะบรรลุมรรคผลได้ฉะนั้นในวันหนึ่งเมื่อได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงได้ตรัสเป็นพระพุทธอุทานขึ้นซึ่งแปลความว่าภิกษุเมื่อน้อมใจพิจารณาว่าถ้าเราไม่พึงมีของเราก็ไม่พึงมีถ้าจักไม่มีของเราก็จักไม่มีเมื่อน้อมใจพิจารณาอยู่ดังนี้ก็จะตัดสัญญาต์คือกิเลสเป็นเครื่องผูกใจ5ประการเบื้องต่ำได้ ดังนี้ภิกษุนั่นเมื่อได้ฟังพระพุทธอุทานนี้จึงได้กราบทูลถามอธิบายในพระพุทธอุทานที่ได้ทรงเปล่งขึ้นนั้นพระบรมศาสดาก็ได้ตรัสประทานพระพุทธาธิบายโดยความว่าบุคคลผู้ที่ไม่ได้สดับแล้วไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริ